نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنيندليه درسليته لكتاب لمعة الاعتقاد شاء الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي ومراجعة وهركة هركة كتك ملانغو وصفات الله كتك قاعدة يتاتو ولسوما كتك قاعدة يتاتو هناك صفة زى الله سبحانه وتعالى وكسيما قوان با صفة يزي چينياك زين فروع زين سهيم ومتاوي Swali la kwanza, sifa ambazo zitakazokuwa zina mapungufu, sifa ambazo zitakazokuwa zina mapungufu hazina ukamilifu ndani yake, je, sifa hizo anastahili kupewa nazo Allah subhana hapana. Sifa ambazo zina mapungufu hazina ukamilifu, sifa hizo hapewi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile sifa gani? Mautu, jahlu, walajizu, wasamam, walama. Sifa mfano wa hizi, sifa ya kufa ni sifa ya onesha na mapungufu. Sifa ya ujinga ni sifa ambayo inaonesha kama ina mapungufu. Kwa hiyo kanuni nasema kuwa ikiwa sifa ina mapungufu, sifa hiyo hatakiwi kupewa nayo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza. Sifa ambayo ina mapungufu sehemu fulani na ina ukamilifu sehemu fulani, sifa hii tunaifanyaje? Lazima kwanza ichambuliwe, si ndio? Tukipata sifa ambayo upande fulani una mapungufu, upande mwingine ukamilifu, sifa hii inatakiwa cha kwanza kabisa la budda mina tafsiri. Tafsiri yenyewe ikoje? Tafsiri yenyewe ikoje? Chambua yenyewe ikoje? Uchambuzi wenyewe tunaufanyaje? Tutaithibitisha kwa Allah kwenye hali pale itakapokuwa ni kamilifu, na tutaikanusha kwa Allah kwenye wakati itakapokuwa ni pungufu. Hiyo ndio kaida. Mfano wa sifa gani? Al-makr. Nyingine? Wal-kayf. Sifa za vitimbu hivi, khidaa, cheza shere, danganyifu. Sifa udanganyifu, je, anasifika nayo Allah? Utakiwi kukubali wala utakiwi kufanyaje? Kukataa. Lazima kwanza uchambue. Mtu anakuambia, je, Allah, ona hii Qur'an yenu, inasema kwamba Allah mula wenu yeye mwenyewe ni mdanganyifu. Kwa hiyo mula wenu nyinyi anasifika na sifa ya udanganyifu. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wamwambia hiyo sifa kabla ya kuithibitisha kwa Allah, kuna maelezo. Maelezo yenyewe tunaikubali kwenye hali ya ukamilifu, na tunaipinga na kuikanusha kwenye hali ya mapungufu. Kwa hiyo tunaikamilisha kwenye hali ya ukamilifu wakati gani? Pindi watakapotokea watu wanaomchezea sheria Allah, basi Allah yeye mwenyewe ni mtimilifu, hana sifa ya kushindwa, basi naye atawafanyia sheria, atawadanganya. Sawa jamani? Ya Allah, Anasema tena muallif al-far'u thani, hiyo ni kuwa al-far'u al-awwal katika sifatullah. Tulisema far'u al-awwal sifatullah kulluha ulya sifatun kamal wa madhin laysa fiha naqsun biwajhin min al-wujuh. Hiyo ndo far'u al-awwal. Wal-far'u thani anasema sifatullah tanqasimu ila qismaini thubutiyatun wa salbiyatun. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zimegawanyika katika vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza ni thubutia, kinaitwa thubutia, na kigawanyo cha pili kinaitwa salbia. Sio sulbia, salbia bifathi sin. Sifa za Allah zimegawanyika vigawanyo vingapi? Viwili. Kigawanyo cha kwanza thubutia, na kigawanyo cha pili salbia. Haya, fathubutia tu. Sasa sifa ambayo inaitwa thubutia ndo ipi, na maelezo gani, ndo maana yake nini? Anasema ma athbataha Allah li nafsihi, ni ile sifa ambayo yeye mwenyewe Allah ameithibitisha kwa nafsi yake. Ma athbataha Allah li nafsihi, ameithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake yeye mwenyewe. Kal hayati wal ilmi wal qudrati, uhai, elimu, uwezo na zinginezo. Sifa hizi zatolea mfano muallif asharih, kama vile sifa ya uhai ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ameisifia nafsi yake yeye mwenyewe. Huwa alhayyul qayyum, uhai wake ni wa kudumu milele na milele. Sifa yake ya ilmu ni sifa imethibitisha ilmu yake, haitanguliwi na kusahau, haitanguliwi na kusahau, wala dhuhul wala ghafla. Na sifa ya kudra, sifa ya uwezo, sifa hii haipatwi na kushindwa. Allah subhanahu, sifa ya kudra anayo, kwa maana hana sifa ya kushindwa. Kwa hiyo maana thubutia ni sifa ambayo yeye mwenyewe Allah ameithibitisha kwa nafsi yake. Wayajibu ithbatuha lillahi ala alwajhi allaiqi bihi li anna Allah athbataha li nafsihi wa huwa a'lamu bi sifatihi. Wayajibu ithbatuha lillah, na ni wajibu na ni lazima kuithibitisha sifa hiyo kwa Allah. Ni lazima sifa hiyo uithibitishe kwa Allah. Ala alwajhi allaiqi bihi, kwa mtazamo unaoendana na yeye Allah. Ala alwajhi allaiqi bihi, juu ya mtazamo unaoendana naye Allah. Li anna Allah, kwa sababu yeye mwenyewe Allah. Athbataha li nafsihi, sifa hiyo ameithibitisha kwa nafsi yake. Wa huwa a'lamu bi sifatihi, na yeye Allah subhana ni mjuzi zaidi wa sifa zake. Sifa tuthubutia ni wajibu kuithibitisha kwa Allah. Allah ana uhai, Allah subhana anasifika na sifa ya uhai. Kwa kuwa yeye mwenyewe ameshajisifu na sifa ya uhai, imekuwa ni wajibu kwetu sisi kumthibitishia sifa ya uhai. Lakini sifa hii tunamthibitishia yeye Allah kwa mtazamo unaoendana na yeye. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu viumbe pia wana uhai, wanadamu, wanyama, wadudu, vyote hivi vina nini? Vina uhai. Lakini je, uhai wao una kamal? Uhai wa wanadamu una ukamilifu? Hapana. Tunafikia kipindi mtu anaisha, anakufa. Kwa hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala hana hayo. Mbili, kwa kuwa sifa hii ya uhai amejithibitishia yeye mwenyewe kwamba yeye huwa al-hayyul qayyum, basi sifa hii tumthibitishie yeye mwenyewe Allah subhanahu ala al-wajhi al-la'iqi bihi. Kwa nini? Kwa sababu yeye Allah subhanahu ndiye mjuzi zaidi wa sifa zake. Hiyo ni thubutia. Kigawanyo cha pili, yote haya mkumbuke, tunasoma hizi ni kanuni. Sawa jamani? Kanuni asili yake inazungumza kiufupi Halafu ndani ya somo kuna kuta ushereheshaji na upanuaji. Sawa jamani? Kwa hiyo kwenye kanuni usilazimishe ieleweke yote. Sio mnaelewa je? Kwenye kanuni fahamu tu lengo la kanuni. Lakini yale maelezo ya undani ya zaidi utakuja kuyakuta ndani ya nini? Ya kitabu. Kwa sababu unaweza kujiuliza kwani sifa zingine ya Allah ajijithibitishie mwenyewe? Si ndio? Unaweza kusema sasa kama akatoa mifano uhai, elimu na uwezo ndizo ambazo akajithibitishia yeye mwenyewe. Kwa hiyo sifa zingine inakuwaje? Nani kamthibitishia? Hii ni kaida, kanuni. Sawa jamani? Maana yake kila mmoja anatofautiana na ufahamu. Na mwingine ufahamu wake unakwenda spidi zaidi mbele. Na kuna sisi wengine tunachelewa chelewa kujivutavuta. Kwa hiyo kuta yule atangulia mbele anauliza maswali 100 mbele kwenye kichwa chake. Thubutia ni sifa ambayo kajithibitishia yeye mwenyewe Allah. Kwa maana kwamba kuna sifa zingine hajajithibitishia yeye mwenyewe. Pole pole ndugu yangu mahala. Sifa ya pili sasa, wasalbia tu. Sifa inayoitwa asalbia. Nayo ni sifa gani na maana gani? Hiya allati nafaha Allahu an nafsihi. Nayo ni sifa ambayo Allah ameikanushia nafsi yake. Ameikanushia kabisa nafsi yake. Kwamba yeye hasifiki na sifa hiyo. Hiya allati nafaha Allahu an nafsihi. Nayo ni sifa ambayo yeye mwenyewe ameikanushia nafsi yake. Mfano wake kadhulmi. Kama vile sifa ya kudhulumu. Kama vile sifa ya nini? Ya kudhulumu. Yeye mwenyewe ameikanusha sifa hii kwa nafsi yake. Kwamba yeye hasifiki na sifa ya kudhulumu. Kwa hiyo anasemaje sasa al-Sharih? Fayajibu nafyuha anillahi. Imekuwa ni wajibu kuikanusha kwa Allah. Nasi sasa kwetu nini tufanye kwa hiyo sifa? Na sisi tunaikanusha kwa Allah, tunaikataa kwamba sifa ya dhulma hasifiki nayo Allah subhanahu. Lianna Allah, kwa sababu yeye mwenyewe Allah, nafaha an nafsihi, ameikanushia nafsi yake. Kwa na sisi ni wajibu kuikanusha. Allah ndiye anadhulumu. Tunasemaje jibu? Allah hadhulumu. Kwa hiyo wale wenye akili na wenye mawazo ya mbele wanambia, sasa kwa nini kaumba moto sasa? Kwa nini sasa kaomba moto? Kwa nini kauweka moto sasa? Kama yeye sio mwenye kudhulumu, kwa nini kaumba moto sasa? Sawa jamani? Sababu kama yeye hana sifa ya kudhulumu, mbona anaomba moto kuwachoma watu sasa? Sikudhulumu watu. Sio hivyo. Ameikanusha sifa hii ya dhulma kwa nafsi yake. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuikanushe sifa hii kwa nafsi yake bila kujaji wala kujiuliza maswali mengi. Kwa kuwa yeye mwenyewe amekanusha kwamba mimi sisifiki na dhulma, halafu na kaumba moto na kaweka adhabu, kaweka mitihani, kaweka vipimo vya kuwapa watu ikhtibarati, halafu hapo hapo mitihani hiyo aliyoiweka na kaumba moto na kaweka adhabu, halafu yeye mwenyewe anakataa nini? Dhulma. Kwa hiyo sisi tufanyaje sasa? Na sisi tunathibitisha kwamba Allah hana sifa ya dhulma pamoja na kuviumba vyote hivyo. Sio nilewala mashekhe. Haya. Lakini yajibu, anasema sasa shekhe, lakini yajibu i'tiqadu. Lakini ni wajibu kuitakidi, ni wajibu kuitakidi katika nafsi thubuti dhiddiha. Sawa jamani? Lakini ni wajibu kuthibitisha, ni wajibu kuitakidi. Lakini yajibu i'tiqad thubuti dhiddiha. Ni wajibu kuitakidi kuthibiti kwa kinyume chake. Ni wajibu kuitakidi kuthibiti kinyume chake. Sifa ya dhulma kinyume chake kile. Tunasema mrefu kinyume chake nini? Mfupi. Sasa kama Allah amejisifu na sifa ya dhulma kinyume cha uadilifu, kinyume cha dhulma, kile kinyume chake, tunatakiwa tukithibitishe, tuitakidi na tukithibitishe kile kinyume chake. Lillahi, kwa Allah subhanahu, ala alwajhi alakmali, kwa mtazamo mkamilifu. narudiwa tena hapo. Kwa jamani, lakini yajibu i'tiqadu thubuti dhiddiha lillahi, lakini ni wajibu, ni lazima kuitakidi, kwanza kuitakidi, kuthibiti kinyume chake kwa Allah. Tuitakidi kwamba kile kinyume chake kimethibitika kwa Allah, kwamba Allah ndiye ambaye anasifika na sifa hii. Tuithibitishe kinyume chake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala alwajhi alakmal, lakini kwa mtazamo uliokuwa mtimilifu, kwa sababu kinyume chake pia wanadamu wanacho. Kinyume cha kudhulumu wanadamu wapo, wana sifa ya kinyume cha dhulma, lakini sio ala alwajhi alakmal. Kwa hiyo tuithibitishe kinyume chake kwamba imethibiti kwa Allah, ala alwajhi alakmal. Kisha kanaele akasema li anna an-nafya, kwa sababu kukanusha, la yakunu kamalan, kukanusha hakukui ni kumekamilika. Kwa sababu ya kukanusha hakukui kumekamilika, hata yatadhamma na thubuta, mpaka kukusanye kuthibitika. Wewe ukikanusha tu kwamba yeye Allah ni yeye Allah, hajasifika na sifa ya kudhulumu, haijatosha. Sawa jamani, hiyo haijatosha. Ukimthibitishia au ukamkanushia Allah kwamba yeye Allah hasifiki na sifa ya kudhulumu, kukanusha huko hakuja kamilika. Mpaka kule kukanusha kwako kuwe kumekusanya kuthibiti kinyume chake. Kitu mielewana mashehe hapo kwanza? Eh? Tuje kimfano, sababu mfano atautoa hapa muallif, lakini ngoja tuuahishe kwa sababu kufahamu zaidi. Allah amekanusha nafsi yake kwamba sio dhalimu, si ndio? Eh? Amekanusha kwamba yeye sio dhalimu, hadhulumu. Na kanuni nasema tukiamini hilo na tukakanusha sifa ya kudhulumu kwa Allah, ni wajibu vile vile kuitakidi, kuthibiti kinyume chake kwa Allah. Kinyume cha dhulma ni uadilifu. Sawa jamani? Kinyume cha udhalimu ni nini? Uadilifu. Hasa hii kanuni aliyoleta hapa anasema li anna an-nafya, kwa sababu kukanusha, wewe umeshakanusha kabisa kwamba Allah sio dhalimu. Kwa sababu ya kukanusha, la yakunu kamala. Kukanusha, umekanusha kwamba Allah sio dhalimu. Sasa kukanusha kwako kwamba Allah sio dhalimu huku hakukamiliki, hata yatadhammana thubutan, mpaka kule kukanusha kwako kuwe kumekusanya kuthibiti, kwa maana kuthibiti kinyume chake. Allah ni dhalimu, Allah ni dhalimu au sio dhalimu? Laysa bidhalim walakinahu adil. Kwa hiyo umeitakidi nafsi yako kwamba ya Allah sio dhalimu, na umeitakidi nafsi wakati huo huo kwamba kinyume cha udhalimu ndiyo kumethibiti kwa Allah, kwamba yeye Allah subhana ni adil. Mithalu dhali, wala yadhlimu rabbuka ahada, na Allah hamdhulumu yoyote, na mula wako hadhulumu mtu yoyote. Allah hawezi kumdhulumu. Maana yake ni, kwa maana yeye ni nani? Mwadilifu. Sawa eh? Kwa sababu kanuni inasema li anna an-nafya la yakunu kamalan il hatta yatadhammana thubutan. Kwa hiyo Allah yeye hamdhulumu mtu yoyote, kiumbe chochote hakidhulumiwi na Allah. Maana yake ni kwamba Allah yeye ni mwadilifu. Sifa hapa inayothibitika ni sifa ya uadilifu, ndio maana hadhulumu mtu yoyote. Kwa hiyo fayajibu nafyu dhulmi anillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo imekuwa ni wajibu kukanusha udhalimu kwa Allah subhanahu, kukanusha udhalimu kwa Allah, ma'a itiqadi thubuti al-'adli lillahi 'ala al-wajhi al-akmali, pamoja na kuitakidi kuthibiti uadilifu kwa Allah kwa mtazamo uliokuwa timilifu. Kanuni ya muhimu sana. Na zipo aya ndani ya Qur'ani zimekuja kinafia. Kwa jamani, ziko aya nyingi ndani ya Qur'ani zimekuja kukanusha kanusha. Yaani ukiangalia sura yake ya wazi zinakanusha. Sasa kanuni hii itakusaidia wewe kwamba nafi yoyote haiwi kwamba imekamilika mpaka ikusanye nini? Thubuta. Mfano hii Allah subhana kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, zote zinafi, si ndio? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, zote hizi nafi. Ukichukua kanuni hii sasa kwamba nafi yote haiwi timilifu mpaka iwe imekusanya nini? Thubuta, kuthibiti kinyume chake. Lam yalid, hakuzaa. Walam yulad, wala hakuzaliwa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, na wala hakuwa na yote anayefanana naye, kwa maana yeye ni muwahid peke yake, yeye ni mmoja peke yake, ndiyo thubuti yake. Kinyume chake, kwa maana hana mshirika, hana mtoto, hakuzaliwa, yeye ni peke yake. Na zitakuja mifano mingi huko katika Qur'an. Ipo suratu la suratu Maryam imeonyesha kuna nafia, na ipo pia kaida nzuri tena kubwa katika wasitia inayozungumzia nafyu na thubuti, biidhnillah tutafika huko. Kwa hiyo faru thani, narudia hapa, faru thani inasemaje? Sifa za Allah zimegawanyika sehemu ngapi? Mbili. Ya kwanza thubutian, ya pili salbia. Tayib, thubutia ni ipi? Twende Kiswahili. Ni ile ambayo mwenyewe kajithibitishia nafsi yake. Mfano elimu, uhai na uwezo. Tayib, hizi sifa zote Allah amejithibitishia mwenyewe. Ehe, ya pili salbia, ndio maana yake nini? Yeye mwenyewe kajikanushia kwamba yeye hasifiki na sifa hiyo, kajikanushia mwenyewe. Mfano wake dhulma. Katika hiki na kipengele cha salbia kuna vijielezo vidogo hapo, na vimaelezo vidogo fulani hapo, kuna vijimaelezo kwenye salbia hapo, kuna vijimaelezo. Naweza kuniambia vimaelezo gani? Unasemaje kwa ufahamu wake, tumefahamu vipi kwenye maelezo yake katika salbia? Tumeyasoma hapo hapo yapo. Tayib, twende vizuri mashaka. Kukanusha hakukamiliki mpaka uthibitishe kinyume chake. Kwa maana wewe ukikanusha tu, kazi yako ni kukanusha. Allah sio dhalimu, Allah sio hana mtoto, Allah yeye hajazaliwa, Allah yeye hana. Wewe kazi yako ni kukanusha tu, lakini kinyume chake wewe uthibitishi. Je, nafi hiyo itakuwa ni kamala? Laisa tibikamala. Kukanusha huko kutakuwa sio kukamilifu mpaka ulete kinyume chake uthibitishe. Tunamaliza hiyo faru, tumemaliza, si ndio? Kuna mtu ambaye hajaelewa? Na ni kaida hizi. Hizi ni kanuni, naenda mbele utazikuta huko. Haya, alfaru thalith. As-sifatu thubutiyya tanqasimu ila qismaini. Kaanza takutohoa na kunyambua zile sifa mbili za Allah, thubutiyya wa salbiyya. Anachukua thubutiyya, anasema as-sifatu thubutiyya, sifa za thubutiyya tanqasimu ila qismaini, zinagawanyika vigawanyo viwili, dhatiyatun wa fi'liyatun. Ile thubutia, usiondoke pale kwenye nukta, sawa jamani? Usiondoke. Thubutia ni ile ambayo amejithibitishia yeye mwenyewe Allah kwa nafsi yake, uhai, elimu, uwezo. Hasa hii sifa ya thubutia, hii imegawanyika sehemu ngapi? Mbili. Moja wapo ni dhatia na ya pili fi'liya. Haya, fadhatia tu anaanza sasa. Na hiyo dhatia ndio ipi? Naelezwaje? Fadhatia tu hiya allati lam yazal wala yazal muttasifan biha. Sifa ya dhatia ni ile ambayo lam yazal, hajaacha, wala yazalu, na wala hatoacha, lam yazal, hajaacha, wala yazalu, na wala hatoacha, muttasifan biha, kujisifu nayo. Sawa jamani, sifa dhatia ni ile ambayo hajaacha yeye Allah, na wala hatoacha kuendelea kujisifu na sifa hiyo. Ndio dhatia hiyo. Kwa hiyo kwamba sifa dhatia, kwa hiyo usiondoke, usiende mbali, ni ile sifa ambayo yeye mwenyewe Allah ameendelea milele na milele kujisifu nayo. Kasami'i, kama vile katoa mfano usikivu, walbasari, na kuona. Sifa ya usikivu Allah anaendelea nayo, lam yazal wala yazal, hajaacha wala hakuacha wala hatoacha kujisifu nayo. Hiyo ndio sifa nini? Dhatia, sifatun dhatia. Wal fi'liyatu, ametoa mfano kwenye dhatia usikivu. Usikivu wa Allah ukikoma mashehe, hauna kikomo. Uoni, hauna kikomo. Na je, aliposema kwamba yeye ni Sami'un Basir katika zama za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zama zake, maana yake sasa hivi yeye, sasa hivi yeye sio Sami' tena? Kwa hiyo kwa kuwa ni sifa dhatia, sifa dhatia maana yake hajaacha, yani hakuacha kipindi hicho na wala hatoiacha, ataendelea nayo kujisifu sifa hiyo. Kwa hiyo kama alikuwa ni msikivu, ikateremka aya katika zama za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ile aya kwa kuwa inaingia katika sifa tu za dhatia, maana yake alisikia kipindi hicho na ataendelea milele na milele kusikia. Sisi tumeelewana mashehe? Kwa hiyo dhatia ni ile ambayo hajaacha na wala hatu, na wala hatoacha kusifika nayo, kama vile usikivu na uoni. Wal fi'liyatu, sifa ya fi'liya nayo ni ipi? Hiya allati, nayo ni ile ambayo, tataallaqu bimashiatihi, ni sifa inayofungamana na matashi yake. Tataallaqu bimashiatihi, ni sifa inayofungamana na matashi yake. Inshaa afaalaha, akitaka ataifanya. Wa insha'a lam yaf'alha, na asipotaka hatoifanya. Imefungamana na nini? Na matashi yake. Akitaka anaifanya, asipotaka haifanyi. Sisi tunaelewana mashehe? Eh? Sifa ya kitendo fi'liya ni ile sifa ambayo imefungamana, yani sifa ile yenyewe ipo ndani ya mashia, ya matashi. Akitaka kuifanya anaifanya, asipotaka kuifanya haifanyi. Kwa hiyo anaweza akaifanya wakati huu, wakati mwingine afanyaje? Asiifanye. Ndiyo maana ya fi'liya. Kwa hiyo dhatia ni ile ambayo hajaacha na wala hatoacha kuifanyaje? Kujisifu nayo. Ama fi'liya ni ile ambayo imefungamana na matashi, akiitaka ataifanya na asipotaka haifanyi. Na utaziona zipo dalili nyingi zinathibitisha haya mambo, kwa sababu ni kanuni. Anatoa mfano sasa, kal istiwai ala al-arshi, kama vile kulingana sawa juu ya arshi. Sawa jamani, kama vile kulingana sawa juu ya nini? Ya arshi. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, sifa hii ni sifatun fi'liya. Akitaka wakati analingana sawa kwenye arshi, wakati mwingine hataki kulingana katika arshi. Sawa jamani, na zipo hadithi tutakuja kuziona huko mbele. Walmaji, nakuja, sifa ya ujaji. Sifa ya ujaji zote hizi na kaifia yake na maelezo yake, lakini naogopa kuyafungua hapa kwa sababu nitakuwa nafanya makosa. Man taajjala bi shay'in qabla awanihi ish uqiba bi hirmani, lakini sisi tuna kanuni hivi hivi. Naogopa kufungua mifano ya wazi kwa sababu yanatokea maswali mengi ambayo hayo maswali majibu yake yako mbele. Lakini sisi tuchukue fiilia ni ile ambayo sifa anaifanya wakati fulani wakati mwingine haifanyi. Mfano wake kama vile kulingana sawa juu ya arshi. Mfano wa pili kama vile kuja. Sawa? Sawa sawa ujaji wake utakuwa aina fulani, kipindi fulani. Almuhim sifa ya majii ni sifa tunfiilia. Tena ni thubutia tunfiilia. Sijui ndio mnanielewa hapo. Tukisema hii sifatul istiwa ni sifatun thubutiyatun fi'liyah. Tunakuwa tumeelewa hapo? Eh? Ah. Anaitika tu. Tukisema sifa ya istiwa ni sifatun thubutiyatun fi'liyatun. Nimepatia? Eh? Nimepatia? Tukisema sifatul maji ni sifatun thubutiyatun dhatiyatun. Umepatia? Eh? Kweli? Tukisema sifatul istiwa ni sifatun salbiyatun thubutiyya. Umepatia? Eh? Aya usahihi tutamkaji. Sifa ya istiwa tunaitamkaji. Ehemu طيب صفه الاستواء ni sifa thubutia. Kwa sababu gani thubutia? Naam. Yeye mwenyewe amejithibitishia nafsi yake kwamba yeye ar-rahmanu ala al-arshi istawa. Kaithibitishia kwamba yeye juu ya arshi amelingana sawa. Sawa jamani? Ehe, fiilia. Kwa nini ni fiilia? Ehe. Ha? Imefungamana matashi yake. Maelezo zaidi. Ewa, nataka hapo. Akiitaka anaifanya, asipotaka aifanye. Sipo tupo sawa Haruna. Eh, kwa hiyo ukiambiwa sifatul almajini sifa gani? Hiyo ni thubutia tufailia. Sawa? Ni thubutia tun fiilia. Je, sifa ya uoni ni sifa ya nini? Mwanzo juu afu chini. Thubutiyatun dhatiyya. Tayyib, jazakumullahu khair. Kwa hiyo faru thalith anasema sifa za ambayo ni thubutia zimegawanyika sehemu mbili. Dhatiyatun wa fi'liyatun. Dhatiyya ni zile ambazo yeye Allah hatuachi na wala hatuendelea kuacha kujisifu nazo kama vile usikivu na kama vile uoni. Sawa? Vile vile thubutia nyingine ni fiilia. Napata thubutia ni kwenye sehemu mbili, dhatia tu na fiilia. Ama fiilia ni ile ambayo tataallaku bi mashiatihi, insha'a fa'alaha wa illa wa insha'a lam yaf'alha, kama vile istiwa ala al-arshi na nyingine wal maji. Kisha endelea Sheikh anasema wa rubbama takunu sifatun dhatiyatun fi'liyah bi'tibaraini. Tuliza wakili hapo vizuri hapo. Wa rubbama, na huenda wakati mwingine, takunu sifatu, inakuwa sifa ni dhatiyatun, tena inakuwa ni fi'liyah. Kuna wakati mwingine sifa inakuwa ni dhatiyatun. Nini maana dhatiyatun? Tumesema wala miyazali mutasifa mbia, sindiyo? Na kuna wakati mwingine hiyo hiyo sifa inakuwa ni dhatia, pia inakuwa fiilia. Ambayo ina maana gani? Allati tataallaku bimashiati, inshaa faalaha wa inshaa lam yafaalha. Tayyib. Kwa hiyo tunaweza kupata sifa moja imekusanya sehemu ngapi? Mbili. Imekusanya dhatia na imekusanya fiilia. Mfano wake tena katika bi'tibaraini, kwa kuzingatia sehemu zote hizo mbili ya dhatia na fiilia. Kal kalami, kama vile sifa ya kuzungumza. Sifa ya kuzungumza. Fa innahu, kwa sababu sifa hii, bi'itibari asli sifa, kwa kuzingatia shina la sifa yenyewe, kwa kuzingatia shina la sifa yenyewe, sifatun dhatiyya. Hii ni sifa ya dhatiyya, kwa maana Allah sifa ya uzungumzaji hatoacha wala hawezi kuiacha kujisifu nayo, kwamba yeye ni mwenye kusifika na kuzungumza. Kwa kuzingatia asili ya sifa, shina la sifa yenyewe, waliona shina la sifa hii limetokana kwamba ni katika sifatun dhatiyya, li anna Allah lam yazal wala yazal wala lam yazal wala yazalu mutakalliman. Allah hajaacha wala hatoacha kuzungumza. Usije kusema kwamba alizungumza na Adam, akazungumza na Lut na Ibrahim na Musa, Isa, Muhammad. Kwa hiyo swala la kuzungumza limeishia hapo hapo. Hii ni sifatun dhatiyya. Sifa dhatiyya maana yake nini? Hawezi kuacha kujisifu na sifa hii. Kwa hiyo kama sifa ya kuzungumza, shina lake la asili kabisa, hii ni sifatun dhatiyya. Ni sifa inayofungamana na dhati yake ya Allah, hatoacha kujisifu nayo. Tena nasema wa bi'itibari, hiyo ni upande mmoja. Upande mmoja kwamba ukizingatia kwa ule upande wa shina la sifa, waiona kwamba sifa hii shina lake kabisa ni sifa inayotokamana na dhati yake ya Allah subhanahu. Huo ni upande mmoja. Wa bi'itibari akhar, na kwa uzingatifu mwingine, wa bi'itibari na kwa mazingatio mengine, ahadul kalami. Neno maana ahad, naomba ulifahamu vizuri, maana inakuja huko mbele mara nyingi. Neno ahad, ahadi sio moja. Atusemi ahadi maana yake moja, lakini makusudio ya neno ahad ni kile kijisehemu kimoja kimoja kinayopatikana kwenye ujumla. Sawa jamani? Mfano tuseme hivi, mwanadamu, tukisema wanadamu au tuseme mwanadamu, hii neno la ujumla. Sawa? Lakini ndani ya mwanadamu fihi ahad, kuna kimoja kimoja, kuna Saidi, kuna mwanaume, kuna mwanamke. Sawa jamani? Sinielewana? Ahad ni vijisehemu vimoja vimoja, au ni kitu kimoja kimoja kinachopatikana katika ujumla. Nimetoa mfano. Ukisema mwanadamu, ukisema tu mwanadamu, ndani ya mwanadamu fihi ahad. Mwanadamu ni jina la ujumla, si ndio? Jina la ujumla. Lakini ndani yake fihi ahad, kuna kimoja kimoja. Kuna mwanaume, kuna mwanamke. Na yeye si mwanadamu huyo. Kuna Saidi, kuna Juma. Na yeye si mwanadamu huyo. Kuna mzungu, kuna Mwafrika. Si mwanadamu huyo. Kwa hiyo hivi vichambuzi vinaitwa nini? Ahad. Sisi tumeelewana hapa? Kwa sababu wa bi'itibari ahadi al-kalam, na kwa kuzingatia vile vimoja vimoja vya maneno, au kimoja kimoja cha maneno, maneno ujumla, wa fi ahad, alizungumza na Musa, alizungumza na Ibrahim, ahadi hizo, alizungumza na Lut, alizungumza na Muhammad, ahadi hizo. Sawa jamani? Ujumla sifatul kalam, kuzungumza. Lakini sifa hii ya kuzungumza kwa Allah, fihi ahad, ndani yake kuna ahad. Ahadi yake nini? Alizungumza zama za Musa, ahadi moja hiyo. Alizungumza zama za Isa, ahadi ya pili hiyo. Alizungumza zama za Lut, alizungumza na Lut, alizungumza na Adam, alizungumza na Muhammad. Hizo ndio ahad. Kwa hiyo wabi'itibari, na kwa kuzingatia ahadul kalami, kuzingatia kimoja kimoja cha maneno, sifatun fi'iliyya, hiyo itakuwa ni sifatun fi'iliyya. Kwa nini? Kwa sababu kipindi fulani alizungumza na nani? Na Musa. Wakati mwingine pia alizungumza na nani? Na Isa. Wakati mwingine pia alizungumza na nani? Na Muhammad. Wakati mwingine pia alizungumza na nani? Na Lut. Wakati mwingine pia alizungumza na nani? Na Adam. Kwa hiyo ni sifatun fi'iliyya, akitaka anaifanya, asipotaka haifanyi. Kwa hiyo kuna wakati alitaka akazungumza na Lut, akakaa tena akazungumza na Musa, mwingine tena hajakazungumza na Isa, wakati mwingine tena hajakazungumza na Muhammad. Kwa hiyo kwa kuzingatia ahadul kalam, kimoja kimoja cha maneno, tunaikuta kwamba hii sifa ni sifa tunfiiliya, ni sifa ya kitendo. Lianna al-kalama, kwa sababu ya maneno, mutaalliqun bimashiatihi, kwa sababu maneno yamefungamana na matashi yake. Yatakallamu bima shaa matasha, anazungumza bima shaa yale anayoyataka, matasha wakati wote anautaka, anazungumza anayoyataka na wakati anautaka. Khulasa, ufupisho tuliyozungumza, sifa tunthubutia zimegawanyika sehemu ngapi? Mbili. Ya kwanza dhatia tu, ya pili fi'liya. Tayeb, dhatia tumesema ni ipi? Hatoacha kujisifu nayo. Tayeb, ya pili fi'liya, akitaka anafanya, asipotaka haifanyi. Nukta ya tatu tumemaliza sasa. Nukta ya tatu tumesema, muallif anasema yawezekana huenda ikapatikana sifa imeshamili vitu viwili, si ndio? Nini na nini? Dhatia na fi'liya. Sifa hiyo moja, wakati huo huo ni dhatia, wakati huo huo ni fi'liya. Kama vile sifa gani? Al-kalam, sifa ya kuzungumza. Sasa waambiwa sasa ichambue na uinyambue sifa ya kalam, kwamba imeingia katika dhatia na imeingia katika fi'liya. Naitambuaje? Naichambuaje? Shina la neno, shina la sifa ya al-kalam, shina lake ni dhatia. Kwa maana hatoacha kujisifu nayo, si ndio? Tayeb. Aha. Aha. Fi'liya. Tayeb. Ukizingatia ahadul kalam, ukizingatia ahadul kalam, inaingia kama ni katika sifa fi'liya. Kuna mtu anaweza kunitolea mfano kwenye, ikiwa ni fi ahadul kalam, kwenye ahad, mfano tu kwa kuonesha ahadul kalam ya Allah. Tayeb, ahadul kalam ndio kuzungumza kwa Allah. Hizo zinaitwa nini? Ahad. Kwa hiyo kule kupatikana utofauti na wakati, mara kazungumza na Musa, kakaa tena hivi na hivi, Musa kaja kaondoka, kaja Isa, mara kazungumza na Isa. Kwa hiyo anazungumza wakati anaotaka na anazungumza yale anayoyataka, ndiyo fi'liya. Sawa jamani, eh? Haya, tunaendelea. Al-far'u ar-rabi', far'u ar-rabi', anasema kullu sifatin min sifati llahi. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kila sifa miongoni mwa sifa za Allah, fa innahu yutawajjahu alayha thalathatu as'ila, kila sifa miongoni mwa sifa za Allah zinaelekezwa juu yake maswali matatu. Kila sifa za Allah zinaelekezewa juu yake maswali mangapi? Matatu. Kila sifa yutawajjahu alayha thalathatu as'ila, zinaelekezewa juu yake maswali matatu. As-su'alu al-awwal, swali la kwanza, kila sifa, usitoe sifa yote, midhali imethibiti kwa Allah. Midhali sifa hiyo imethibiti kwa nani? Kwa Allah. Sifa hiyo inaelekezewa maswali matatu tu. Swali la kwanza, hal hiya haqiqiyatun, je ni sifa ya hakika kabisa? Ni sifa ya hakika, ni kweli kabisa, ni sifa hii ni sifa ya hakika. Walimadha, na ni kwa nini? Sasa swali la kwanza, je ni sifa ya hakika, ndio au hapana? Walimadha, na ni kwa nini? Sawa. Aswalu thani, hali yajuzu takyifuha, je inafaa kuifanyia namna hiyo sifa, kuiletea kaifia fulani, aina fulani, namna fulani, je inafaa? Sifa yote ya Allah unauliza swali hii, je sifa hii inafaa ukaifanyia takyif, kuifanyia namna ya kuigeuza geuza, kuletea namna aina fulani hivi, ndio au hapana? Walimadha, yani kwa nini? Swali la ngapi? La pili. As-su'alu thalith, swali la tatu. Hal tumathilu sifatul makhluqina, je sifa hizo au sifa hiyo tumathilu, inalingana sawa, inalingana mfano wa sifa za viumbe? Je sifa hiyo ya Allah inalingana sawa sawa, je inafanana na sifa ya viumbe? Jawabu ndio au hapana. Walimadha, na ni kwa nini? Hifadhi maswali haya matatu, ushapata njia ya kuyajibu raddi na kujibu majibu ya kila makundi ambayo yamekhalifu sunna na yamekhalifu mlango huu wa asma wa sifat. Ukipata tu jina la kwanza la Allah, Allah asifike na sifa hii, liulize swali, je hii sifa ni ya kweli kutoka kwa Allah? Hii ni sifa ya hakika kabisa, ndio. Lakini kwa nini iwe ni thibiti kwa Allah? Je, sifa hii inafaa kuifanyia takyif, ukaletea namna namna, ukaigeuza geuza? Hapana. Kwa nini? Je, katika sifa hii Allah, hii sifa inafanana na kiumbe kweli? Ndio. Kwa nini? Au hapana? Kwa nini? Kila sifa chukua kaida. Haya majibu yake. Fajawabu sualul awwal, jibu la swali la mwanzo. Na lipi hilo? Swali la mwanzo. Hal hiya haqiqiyyatun, je ni ya kweli, ni hakika kabisa, ni sifa ya Allah? Jawabu lake nasema naam, idhali ni sifa imethibiti, ni ya kweli, imetamkwa ni Qur'ani au sunna, naam ni ya hakika kabisa, naam haqiqiyyatun, ni sifa ya uhakika ya kweli kabisa. Lianna al-asla fil kalami al-haqiqa, kwa sababu asili ya maneno ni ule uhakika wake, asili ya maneno ni ule uhakika wake. Fala yu'dalu anha, basi isipindishwe kwenye hiyo, isipindishwe kwenye hilo. Asili ya maneno ni uhakika, ni ukweli. Asili ya maneno, asili ya maneno yote asili yake ni nini? Ni ukweli na uhakika kabisa. Kwa hiyo kama asili ya maneno, basi kwa hili sasa, kwa hii sifa ya Allah, fala yu'dalu anha, usilipindishe, ukatoa, ukalitoa kabisa kwenye hakika yake, ukalipeka kwenye sehemu nyingine. Fala yu'dalu anha, isipindishwe kutoka kwake. Illa bidalilin sahih, utafanya hivyo kulitoa katika hakika yake, utafanya hivyo kuitoa sifa ya Allah kwenye hakika yake kwa dalili zilizokuwa sahihi. Yamna'u minha, dalili ambayo inakanusha hilo, inazuia hilo, inakataa hilo. Kwa hiyo swali linakuja, je, sifa ya Allah hii niliyoipata ni ya kweli ya Allah? Jawabu ndio, ni hakika ya Allah, kwa sababu asili ya maneno ni uhakika, ukweli. Kwa hiyo kama asili ya maneno ni uhakika na ukweli, basi hautakiwi kulipindisha hilo, libakishe vile vile. Maneno asili yake ni ukweli, kwa hiyo usilipindishe hilo, isipokuwa utalipindisha kwa dalili zilizokuwa sahihi zinazozuia hivyo. Hiyo ni jawabu la kwanza. Kwa jawabu thani, swali lake linasemaje? Hali ya juzu takyifuha, kiswali chake, je inafaa kuifanyia, je sifa hii ya Allah uliyoipata inafaa kuifanyia namna? Jawabu, la yajuzu takyifuha, haijuzu kuifanyia takyif, na utakuja kuona maelezo hapo. La yajuzu takyifuha, haifai kuifanyia unamna, liqaulihi ta'ala laysa kamithlihi shay wa la yuhituna bihi ilma, kwa dalili ya Allah anasema wala yuhituna bihi ilma, na wala hawaizunguruki, na wala hawamzunguruki ya Allah kwa ilmu. Kwa maana hawezo kuidhibiti ile elimu ya Allah yote, watu hawezo kuidhibiti. Kwa hiyo kama yeye mwenyewe anajisifia nafsi yake kwa sifa fulani, kwa hiyo wewe hutakiwi kuifanyia namna. Na yote itakuja kuona maana ya takyif kuifanyia namna ndio vipi? Kuletea kaifia fulani. Wala yuhituna bihi ilma. Kwa hiyo jawabu la pili, haifai kuyafanyia takyifu majina au sifa za Allah. Walianna al-aql la yumkinuhu idraka kayfiyati sifati Allah. Na ni kwa sababu vile vile al-aql, akili, la yumkinuhu, haiwezi kumakinika kabisa akili, haiwezi akili idraka, kudiriki na kupata kayfiyata sifati Allah, namna ya sifa za Allah. Akili haiwezi kudiriki hata kidogo. Akili haiwezi kupata ile kaifi, unamna wa sifa za Allah ukoje, akili haiwezi kupata kabisa. Yani mtu akae aone aya imekuja, wa huwa samiu albasir, Allah ni msikivu na ni muoni. Sasa yule bwana akachukua neno usikivu, aanza kufikiria katika akili yake sifa ya usikivu. Kwa hiyo Allah yeye ni msikivu. Maana yake sasa kama hapa anza kufikiria akili yake vitu ambavyo hawezi kuvidiriki. Kwa hiyo Allah inaonekana hapa ninapozungumza kimwili mwili kimoyoni moyoni hanisikii labda. Yeye wale watu wako chini ya ardhi kule anawasikia. Yeye watu wa yeye vitu, yeye wanyama, yeye wadudu. Sasa yeye mbona tuko sokoni tunapiga piga fujo tunaongea kwa nguvu, au wale waliokuwa Maka kila mmoja anaomba, hasa usikivu. Kwa hiyo analeta fikra katika akili yake, na anautengeneza ule usikivu wa Allah katika aina fulani. Yawezekana Allah kaweka mitambo kila sehemu hapa. Kuna mtambo wa binadamu, kuna mtambo wa wanaoswali, kuna mtambo wako sokoni unasikiliza, uenda hivyo. Kwa hiyo ukaif yeye mwenyewe katika akili yake anafanyaje? Anatengeneza ule usikivu ukoje, usikivu wake ukoje. Hasa aya anasema wala yuhituna bihi ilma, na hawezi wakamzunguruka Allah kwa elimu, hawezi kabisa kudhibiti. Sasa jamani, kwa hiyo akili haiwezi kudiriki na kupata ile kaifia, ile namna ya sifa ya Allah, akili haiwezi. Kwa hiyo inabidi tu ukubali na kutekeleza na kuamini hivyo hivyo. Swali la mwisho nimesemaje? Je, sifa za Allah zinafanana na sifa za viumbe? Jawabu wanasema la tumathiru sifatul makhluqin, hazilingani wala hazifanani sifa za Allah na sifa za viumbe abadan abadan. Kikawaida tu, kikawaida tu, wanaotengeneza magari anatengeneza magari, hatengenezi gari. Akitengeneza magari yake anayoyauza ni tofauti na gari ambayo anatengeneza hela kwake. Fundi baiskeli, katika mambo ya magari, fundi baiskeli akikutengenezea wewe baiskeli na akitengeneza ya kwake ni tofauti. Ya kwako ataitengeneza, lakini hataitengeneza kwenye jauda, kwenye ule uzuri wa juu kama ile ya kwake, nguvu na uwezo wa kumiliki kama ya kwake. Anajua sasa hii ni kikawaida. Fama hawa alukum bi rabbikum tabarak wa ta'ala, yeye ndo kakuumbeni nyinyi, alafu eti yeye afanya na nyinyi. Yeye ndo kakaa anakuumbeni nyinyi, kakuleteni katika hii ardhi kwa kila aina tatu za tatawur: mchanga, manii, zote hizi kakuumbeni nyinyi, halafu eti yeye mwenyewe afanane na nyinyi viumbe vyake. Atakuja kuona hadithu sur huko mbele biidhnillah, kwamba Allah amemuumba amemuumba Adam kwa sura yake. Sawa? Hizi ni khilafu na maelezo yaliyopatikana huko mbele. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na sifa za viumbe wake zozote. Kwa nini? Laisa kamithlihi shay. Hana mfano wake na chochote kabisa Allah subhanahu. Lakini ona hawa ndugu zetu wanaokula wali humu mjini, ukifungua baraza njizao na maneno yao utawasikia wanasoma laisa kamithlihi ya habibi. Hema maru twaimba huko miaka hiyo twaimba laisa kamithlihi ya habibi, Muhammad hana mfano na chochote, maana mpaka mola wake. Ah, twende hivyo hivyo wanaimba haya madufu, wakati sifa ya kutokufanana ni sifa ya Allah, laisa kamithlihi shay, hafanani chochote. Haya watu waimba humu wala wali wakata viuno, laisa kamithlihi ya habibi. Ha? Ni kwa sababu watu hawatilii umuhimu swala la itikadi. Wameona itikadi ni kumzungumzia Allah utakuwa ni kafiri. Sio maneno wao wanasema. Kwa maana sisi hatuzungumzii mambo ya itikadi, mambo ya Allah, Allah pia zungumzi. Kwa sababu ukizungumza tu unakuwa unakufuru. Ukizungumza tu unakuwa kafiri. Hasa usipozungumza wala usipojifunza unaingia katika makosa tena ukafiri mkubwa. Na kasida yenu hiyo ya burda mnaoimba ndani kuna ukafiri wa wazi kabisa. Wallahu almusta'an. Kisha kaendelea kwa hiyo maswali matatu. Swali la kwanza, je, sifa za Allah ni za hakika? Jawabu ni nini? Naam. Sifa. Swali la pili, je, inafaa kuzifanyia takyifu sifa za Allah? Haifai. Swali la tatu, je, sifa za Allah zimefanana sifa za viumbe? La hasha. Dalili, laisa kamithlihi shay, Allah hafanani chochote. ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. ولأن الله لا كسباب يا الله مستحق لمن يستحق للكمال وتمليفنا وكمليف الله نستحق وكمليف الذي وكمليف وامبايو لا غاية فوقه حكونا كيكومو جوياك حكونا كيكومو جوياك فلا يمكن na haitowezekana ayumathila almakhluq kufanana na viumbe. Yeye haiwezekani kabisa, la yumkin, haiwezekani kufanana na viumbe. Liannahu naqisun, kwa sababu ay almakhluq, kwa sababu ya huyo kiumbe ni naqisun, ni mpungufu. Kwa hiyo Allah ni mwenye kustahiki ukamilifu, ukamilifu ambao hauna kikomo cha juu, ukamilifu wako umeendelea kabisa. La ghayata fawqahu, hakuna kikomo juu yake, maana yake yeye ndio yuko juu zaidi kwa ukamilifu. Kisha akasema kwa hiyo haifai kumfananisha na viumbe, kwa sababu makhluq huyo kiumbe ni naqis, sisi viumbe ni wapungufu. Takuwa kijana, mtoto mdogo, kijana shabun muhtadhir, ubarubaro unakufikia huyo, unakwenda katika sheikhuha uzee, mwisho anakwenda kwenye kuhula ukongwe. Sasa alikuwa anaweza kusimama mwanadamu hivi, aanza kumili, aanza kupinda, aanza kupinda mpaka anakutembea hivi. Na yule mshairi akawa anaonyesha kama maneno kwamba unapomuona mwanadamu imefikia kipindi chake, mgongo wake umekaa hivi, maana yake ni kwamba hakuna anachokisubiria isipokuwa hapo chini. Eh, yasikia maneno mshairi asimama maneno. Kuna mzee kaka hivi, mgongo umepinda hivi, maana yake aambiwa bwana wewe huna cha kusubiria zaidi hapo chini tu. Mwanadamu yuko hivi, alikuwa kijana na nguvu anafanya anayotaka, lakini akhirul matwaf ameinama. Sasa sisi ndio wapungufu, hata sisi wapungufu tulingane na kitu ambacho tulingane na aliyekuwa mkamilifu? La hasha, abada, hatuwezi. Hata kama tutakuwa na sifa ambazo tunalingana naye au tunawiana naye sehemu fulani, sifa zetu zina mapungufu. Kama utitu minal ilmi illa qalila, hata elimu pia mmepewa kidogo tu. Tumalizie hapa, anasema wal farqu baina at-tamthili wat takyifi, anakupa faida sheikh, utofauti baina ya tamthili na takyif, kumithilisha na kuweka namna, ndio maana yake. Tofauti kati ya kumithilisha na kuweka namna, tofauti yake. Anna tamthila, hakika ya tamthil, kumithilisha, ni dhikru kaifiyati asifa, ni kuitaja aina ya sifa, unamna wa sifa, kuitaja, kutaja aina ya sifa au unamna wa sifa. Muqayyadatun, tena kuitamka hiyo aina ya sifa au unamna wa sifa, muqayyadatun, kumefungwa bimumathilin, kwa chenye kufananishwa. Tofauti kati ya tamthila na takyif. Unaposema kwamba tamthil unamithilisha, maana yake umeitaja sifa: mkono, mguu, kichwa. Kisha kile ulipoitaja ile sifa, ukawa umeifunga sifa ile na unacho kifananisho. Ndio tamthili hiyo. Utaona mifano yake hapo mbele. Watakiifu na takiifu sasa. Dhikru kaifiyati sifa ni kuitaja unamna, ni kuutaja unamna wa ile sifa, kuutaja unamna wa ile sifa, ghaira muqayyadatin, bila kuifunga na kile unachokifanyaje kikifananisha. Mithalu dhalik, anasema mfano tamthili sasa. Mfano wake ni upi? Ayakula qailu, mtu aseme yadullahi, aheka itamka mkono wa Allah, kayadil insani, ni kama vile mkono wa nani? Wa mwanadamu. Maana yake ameuona mkono na ameziona aya ndani ya Qur'ani zimetamka mkono, kwa hiyo akafanya tamthili sasa, akamithilisha. Aha, kwa hiyo kama Allah amejithibitishia kuwa na sifa ya mkono, kwa maana mkono wa mwanadamu ni kama vile mkono wa nani? Wa Allah. Hii ndio tamthili. Ametaja sifa, ameiona kabisa, au imehudhuria kwake, hajafikiria, hajafikiria kabisa, imekuja nasi kwamba Allah anasifika na mguu au uso, anachukua. Kwa hiyo uso, kwa hiyo kama Allah ana uso kama wa kwangu vile vile. Sifa ya mkono, kwa hiyo kama mkono kama wa kwangu, na vidole vikatika hivi, kafanya fanyaje hivi. Kwa hiyo yadullahi kayadi insan, mkono wa Allah ni kama vile mkono wa nini? Mwanadamu. Kwa hiyo hii ni tamthili. Kwa hiyo kile kitu kinachokimathilishwa unakiona, unakitamka, unakiona, halafu unakifananisha na kile ambacho unachokimithilisha, hiyo ni tamthili. Wa mithalu takyif, mfano wa takyif, an yatakhayyala liyadi llahi kayfiyatan muayyana, an yatakhayyala ni mtu kutengeneza mawazo, atengeneze mawazo katika ubongo wake, atengeneze mawazo liyadillahi, mkono wa Allah autengeneze kaifia, autengeneze namna. Amekaa anafikiria Allah anasifika na mkono, kwa hiyo mkono wake utakuwa ni mkono mkubwa sana katika akili yake, tena utakuwa uko hivi, mara uko hivi, anapiga katika akili yake takifi. Tena anasema ayatakhayyala liyadillahi kaifiyatan muayyana, akaitengenezea aina maalumu kabisa. Ametengeneza katika ubongo wake, mawazo yake, kwamba mkono wa Allah una kaifia fulani. Hiyo ndio inaitwa nini? Takyif. Inakuwa ni kwa takhyil. Lakini tamthil unao mkono hapo. Kwa hiyo hii simu ni kama simu ya huyu hapo. Hautengenezwi katika akili yako. Lakini takyif unatengeneza katika ubongo wako. Hiyo tofauti yenye pesa na ya kuhifadhi. Kwamba tofauti kati ya tamthili na tofauti kati ya takyif ni kwamba tamthili inakuwa ni kitu ambacho unakiona umekitaja. Sawa? Lakini takyif unakuwa ni kitu ambacho unafanyaje? Unakifikiria katika ubongo wako. Kaifiyatan muayyana la mathila laha, kaifia isiyokuwa na mfano, fi aidil makhluqin, katika mikono ya wanadamu, fala yajuzu hadha takhayul. Sheikh Uthaymeen anasema haufai, haifai hii takhayul, haifai mawazo haya na utengenezaji wa fikra huu, haufai. Al-qa'idah ar-rabi'ah al-akhirah fi ma narud bihi 'ala al-mu'attila, katika mahallu marbatul faras. Ukisikia marbatul faras katika kitabu hicho cha Sheikh Uthaymeen, sehemu ya muhimu sana, sehemu ya utakuja kuiona huko mbele. Analeta hujja za watu ambao wamepinda, makundi mabovu, halafu anasema na majibu ya makundi haya tunawajibu kupitia qaida turabia. Bas anasema hivyo, kamaliza. Utakuta huko mengi sana Sheikh Uthaymeen anafanya hivyo huko mbele. Anasema analeta hujja za watu waliokhalifu, anasema hizi hoja hizi zinajibiwa na kanuni yetu ya nne, ndio hii tunayosoma sasa hivi. Kwa hiyo ukiizembea usipoitilia umuhimu zaidi huko mbele, sisi tunasema hivyo hivyo. Na tunasema hivyo na sisi kwamba tunawajibu kwa kupitia kanuni yetu ya nne. Anasema al-mu'attila fima naruddu bihi ala al-mu'attila. Kanuni ya pili inazungumzia jinsi au kwa yale ambayo utakayowajibu nayo al-mu'attila, kundi linaloitwa al-mu'attila. Anasema al-mu'attila, al-mu'attila ni watu gani? Anasema humul ladhina yunkiruna shay'an min asma'illahi au sifatihi, nao ni watu ambao wanaokanusha chochote miongoni mwa majina ya Allah au sifa zake. Wale ambao wanaokanusha chochote katika majina ya Allah au sifa zake wanaitwa mu'attila. Wayuharifuna an-nususa, na wanazifanyia taharif, kuzibadilisha nusus, dalili, an dhahiriha, kutoka kwenye udhahiri wake na uwazi wake. Wao wanazikanusha sifa zote, wanakanusha majina yote, na sio hiyo, hawajatosheka hapo, bali zikiwaijia wanazibadilisha, wanazigeuza nusus, dalili, wanazitoa kwenye ule uwazi wake. Ile kuja aya ya mkono, anasema la, sio mkono hapa, hii ni kuwa, hii ni nguvu hapa, sio mkono hapa. Uwezi ukamsifu Allah na mkono wa, yani mkono Allah, Allah na mkono. Nyinyi mnataka mumtukane Allah sasa nyinyi. Mnakwenda pabaya mashaikh. Sema Allah na uso. Mwogopeni Mola wenu bwana. Kullu shay'in harikun illa wajha. Kila kitu ni chenye kuangamia na kuisha, illa wajha, isipokuwa uso wake. Ah, sio uso. Kullu shay'in harikun, kila kitu ni chenye kuangamia, illa wajha, isipokuwa dhati yake. Hapo sawa. Hapo umepatia kabisa. Kila kitu chenye kuangamia isipokuwa dhati yake. Hiyo tafsiri sawa. Kwa hiyo wanakutoa kwenye dhahiri ya aya, wanakupeleka kwenye mambo ambayo wanayataka wao. Lengo la kukutoa kwenye dhahiri ni kwa sababu wao wanakanusha nini? Sifa wanakanusha jina miongoni mwa majina ya Allah. Wako wengi sana mashehe. Wayuqalu lahum, haya majibu yanaanzia. Na waambiwa sasa hao. Wayuqalu lahum, na wanaitwa au majina mengine. Al-mu'awwila, jina lingine wanaitwa al-mu'awwila. Kwa hiyo ukisikia makundi yao, makundi hilo mu'attila au hao mu'attila pia ni mu'awwila. Sasa nasema walqa'idatu al-amma, na kanuni ya ujumla, fi ma naruddu bihi alayhim, kanuni ambayo tutakayowajibia juu yao, tutawajibu kanuni hiyo, anna qula, ni kusema inna qawlahum, hakika ya kauli yao hiyo ya kukanusha sifa za Allah, majina ya Allah, na kuzifanyia taharif nususi za Allah, na kuzigeuza kwenye dhahiri yake, tunawaambia hiyo kauli yao hiyo, khilafu dhahiri nusus, ipo kinyume cha udhahiri wa nusus, dalili. Kauli yao hiyo ipo kinyume kabisa na uwazi wa dalili zilivyokuja. Vile vile wa khilafu tariqati salaf, na vile vile ipo kinyume na njia ya watu wema waliotangulia. Walaysa alayhi, jibu la tatu hiyo, walaysa alayhi dalilun sahihun, na wala kauli yao haina dalili sahihi. Wa rubbama yakunu fi ba'dhi sifati wajhin rabi' au akthar. Sheikh anasema tutambihi, na inawezekana kukapatikana katika baadhi za sifa zingine majibu manne au zaidi hayo. Majibu hapa ni matatu katoa tu. Tunawaambia mu'attila, tunawaambia mu'awwila, kwamba kauli yenu ya kukanusha majina ya Allah na sifa za Allah na kuzigeuza kwenye uwazi wake na udhahiri wake, kauli yenu hiyo ni khilafu dhahiri nusus. Jibu la kwanza, kauli yenu imekhalifu uwazi wa nini? Wa nusus. Imekhalifu kabisa. Nususi inasema yadu, inasema sio mkono. Kwa maana Allah alipokuwa anazungumza na Waarabu akiwateremshia Qur'ani, alikuwa anajua kabisa kwamba akisema yadu wao wanamaanisha nguvu. Kwa hiyo kauli yao ni khilafu dhahiri nusus. Jibu la kwanza. Jibu la pili, khilafu ni kinyume na tariqati salaf, na njia waliokuwa nayo masalafu wajawema. Jibu la ngapi hilo? La pili, jibu la tatu nawaambia tena, walaisa alaihi dalilun sahih. Na kauli yenu hiyo haina dalili yoyote iliyokuwa sahihi. Sheikh Uthaymeen katolea kaida hii ya 4 na ni kaida muhimu sana. Na hii kaida utaona itatumika kwa Mu'attila, itatumika kwa Mu'awwila hawa, tumika kwa kila wale wenye kupinga Mumathila wa Mushabbiha. Kanuni hii itatumika kama ilivyo. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين